الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. سورة مائدة شپغم سفارة آيات نمبر 27 28 29 30 31 32 سورة مائدة آيات نمبر 19 اتیشتم یو کم درشم درشم یو در او دو در د دې نه مخکې سبق کې کوم خلک چې د جهاد نه یریدل بزدلی اختیاروله کم همتی اختیاروله بنی اسرائیل د هغې ذکرو چې تاسو بزدلی مه اختیاروئ کم همتی مه اختیاروئ مرګ او جون د الله لاس کې دی د هغې دپاره یو خپل وخت مقرر دی نو تاسو جهاد کوئ د جهاد حکم الله بیان جهاد کې قتل وی مقاتلی دینن سبق کې الله پاک د یو ناحق قتل ذکر کوي چې ناحق قتل مکوي لکه څنګه چې قابیل خپل رور قتل که حابیل په ناحق باندې نو خیال کوي چې تاسو ناحق قتل ونکړي جهاد کې که تاسو مقاتله وکړئ نو هغه جایز ده باقی چې دین استاسو د پاره د یو مسلمان یا د یو انسان قتل فنا حق باندې حرام ده. د حضرت آدم علیه الصلاه والسلام د دو زامنو د قابیل او د حابیل واقع الله دلته بیانوي. قرآن مجید واقعات بیانوي خو مقصد وعظ و نصیحت وي. هغه وعظ و نصیحت او په هغې واقعا کې بعضې احکامات راشي هغه احکامات بیا بیانیږي الله د هغې وضاحت کړي نو یو د هغه واقعې نه موږ ته عبرت او نصیحتونه حاصل شي بل طرف ته څه احکامات ترې روزي مسائل د هغې نه روزي نو هغه واقعا کې دغه فیدې وي ځکه قرآن مجید کې الله پاک دا واقعات ذکر کړي د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام د دو زامنو واقعه دلته بیانیږي دې آیاتونو کې د قابیل او د حابیل هغې کې زموږ دپاره څه بعضې نصیحتونه دي مواعظ دي څه بعضې احکامات دي مسائل دي هغه بیانیږي دلته مفسرینو د هغې واقعه دارنګې لیکلې ده چې کله حضرت آدم علیه السلام او حوا به د اسمان نظمه کې تراکوس شو، الله پاک په دې ځمکه باندې انسانان دا نسل زیاتو، د هغې طریقې دا اختیار کړه چې هر کال به د حضرت آدم علیه السلام دوه بچی کېدل، توامین جوړه به کېدل، یو بالک و یو بجینې وه. چونکو نورو رشتې خو وې نه، همدغه د رونو خویندو رشتې وي. د آدم علیه السلام شریعت کې الله پاک دا خبره جایز کړې وه چې د رور به خپلې خور سره نکاح کېده، جایز وه. خو هغې کې یو طریقه کار دا چې کوم الک سره به کومه جینې پیدا وه جوړه، هغې سره به یې نکاح نه کېده، د هغوی به خپل منځ کې نکاح نه کېده. د هغې نه مخکې روستو چې کوم الک او جینې به پیدا و، نو د هغې الک په دې مخکې یا روستو جې الک جینې سره نکاح جایز وه کېده، بل کال کې چې وه پیدا و هغوی سره جایز. قابیل سره چې کومه خور پیدا شوه، اقلیمه نوم یې هغه خشته وه. حابیل سره چې کومه پیدا شوه، لیوسا نوم یې هغه بدرنګه وه. د قابیل نکاح به لیوسا سره کېده، قابیل انکار وکړه چې زما خور خشته ده اقلیمه، او لیوسا بدشکله ده بدرنګه ده، زه هغې سره واده نه. آدم علیه الصلات والسلام په دې خبره دوی پوه کړل چې ستا خپلې خور سره نکاح نه کېږي، نو ته به چا سره نکاح کې؟ ته په دې فیصله راضي شه، دا د الله فیصله ده او ته په دې باندې راضي شه، او دې نه انکار مه کوه. هغه دا خبره منله نه، هغه وی نه زه به دې خپلې خور سره نکاح کوم. دا کشمکش زیاتېده. آدم علیه الصلات والسلام دواړو زامنو ته وویل چې تاسو قرباني وکړئ چې د حق او د باطل پته ولګي، ښکاره به شي چې کوم یو په حقه دی او کوم یو په ناحقه دی. د قربانۍ هغه وخت کې دا طریقه وه چې هر سړي به خپل نظر خپله قرباني راواغېست، او یو میدان کې به یې کېښوده. د بره نه به اور راغی چې کومه یوه به یې اوچته کړه، او به یې سوزوله، هغه به قبوله وه، هغه به په حقه باندې. چې د چا هغه به دغسې پاتې شوه، هغه به په ناحقه باندې. قابیل چې و هغه زمیندار، هغه څه غله راوړه او میدان کې یې کېښوده. حابیل ګډې چیلې سرولې، هغه یو ګډه چیلې مزیداره وکته، هغه یې راوسته او میدان کې ودرول. دواړو قربانۍ پیش، د بره نه اور راغی، د حابیل ګډ او چیلې چې و نو هغه یې اوچت. د حابیل قربانۍ قبوله شو. الله دا فیصله وکړه چې حابیل په حقه باندې دی، قابیل په ناحقه باندې. قابیل خو مخکې نه غلط و، اوس خو په خلکو په مخ کې رسوام شو چې قربانی د حابیل قبول شو، دغه دغسې پاتې شو. د انتقام هغه جذبه نورم په زړه کې اوچته شو، شغلې نورې موچته شو، حسد نورم زیات شو. او حابیل ته اووی چې زه به تا وجم پرېدم نه نه. حابیل ورته وی، ستا چې څه خوښه یې هغه وکړه، زه خو تا ته لاس نه در اوږدوم، زه خو تا نه بدله نه اخلم، زه خو تا نه وجم، باقي چې ستا څه خوښه یو کس. چونکه په دنیا کې دا لومبی قتل و، د قتل چل چاله نه ورته، حق قابیل له چل نه ورته چې دی به وجنم څنګه وجل څنګه یې. شیطان طریقه ورته وښودله، شیطان ورته دا طریقه یو ورځ وښودله. شیطان د یو انسان په شکل ول راغی مخامخ، یو کاڼی یې راواغش، دوه کاڼی لاس کې راواغشتل، او داسې یو بل سره اوال ویډه کړ. نو هغه یو کاڼی مات، قابیل ته چل وښو چې دا کاڼی داسې اوې نو دی کې یو به ماتیږي. قابیل ذهن ته خبره پرېوته چې دا کاڼی به راوالم، او د دې سر له به را خلاص کړم، دا سر به یو به مات شي. ته خو پته وه چې سر خو دومره مضبوط نی، او کاڼی کلک دی، نو به دا سر به مات شي. دا شیطان ورته دا طریقه وښوده. یو ځل دی غر ته طرف ته تللی و، حابیل به هم ته خپلې ګډې چیلې به غر طرف ته بوتلې. د غره په لمن کې حابیل لاس دی وده دی قابیل اولی ده چه دی وده دی نو راغ کانی را واغش او ده حابیل ده سر لی را پریخ سری والا چخلی که مڑی بیا چل والا نورت چه اس پا پده سکون نو پا خواب خلکو آغا سادر داس شا تراوا چو یو ماشون بے پکی سری وی پکی تا ماشومان پکی اچه ایده باز خلک لولوی سفری کئی شا تے ماشون داس گوڑی شانتی که چوی بس دی گوڑی که واچو و بس شا تے راوالا و بس زن سن روی کردو تاریخی روایات تی بازی یو کال مسلسل ددا حابیل گرزو چوس پا دسو اللہ دا بندو بس کو چه انسانیت تا چلو خیی چه تاسو با مڑی سرس چل کوی یو مارغر آغی بل مارغیر آغشت دی پا پنجو که مر کیه خود دا قابیل پا مخ کی پا مخو که بانده پا پنجو بانده ازمکا اکنولا اکنولا اکنولا او اغا بل مارغی پا کدا سی را کیه خود دا خور پا پنجو بانده را واچو دا پتی که بانده قابیل چه دا اکتل دیر و تزان ملامت اخکارش قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب نور زادي قارغلم زياد قما قليما قارغل دا چل ورزي او مارغل دا چل ورزي او مال نراز نبزدم دا خپل دور لکند او ويستا او غي کي خخ انسانيت ته الله چلو خو چې په دغه طریقه باندې تاسو خپل مړي خخاوي قابیل دیر پیمانه شو ملامت شو پا مقدز مکه بانده دارون بی قتلو چه او شو اللہ حکم بیانه چه چا پا مقدز مکه بانده قتلو که نا حق قتلی او که داسی شوله که ده چه دا طول انسانیت قتل کری او چا چه ده یو سری جن بچ که الله و ایداسی دلکه ده طول انسانیت زندی کری خیر او رسو انسانیت یو کسته خیر او رسو داسی شوالکه طول انسانیت تا ده خیر رسول فدغا وقتی تاریخ لیکلی دی بعضی روایاتو که راغلی آدم علیه السلام حج لطلو التا چه خبر شو دیر خفه شو و یو کال مسلسل حضرت آدم علیه السلام پا دی بانده جڑا و فریادو بیا اللہ پاک د صبر د پار ده وحی و ترو لیگه ده چه آدم تا نور خفگان بس که اللہ پاک پا تالا داسی اولاد در کی چه اغا بستان روس بستا وارس بی پیغمبر بود اللہ و تا ده حضرت شیس علیه السلام بشارت ورکو چه تالا بدا وسی و زوی اللہ در کئی چه غبستان روز کو پیغم بری دادم علیہ السلام زلط اللہ بیا دغا اتنینان ورکو صبری ولا ورکو او اللہ دغا بدلا ورکل دا غی غم دا غا تکلیف ولا اللہ دغا بدلا ورکو وی کلا چه قابیل حابیل قتل کو ور وزی وی مسلسل زلزلہ و پزمکا بانا دا زلزلی مخکی چه تنوی شوی دا دا قابیل دا حابیل قتل سر دا زلزله شروع شوی دا او تاریخ دام لیکلی دی چه دا دا نور و سپوگمه دا توریدل خصوف و کسوف دام دا دا قتل سر شروع شوی دی مخکی دا دا نور توریدل او دا سپوگمه توریدل دانی تندر چی ونیسی دا دا قابیل او دا حابیل دی قتل سر دا شروع شد غرز دا چی دا دا گناهونو دا وجه نکی چی این پز مکه باندی گناهوشی دا غی اثر پا اسمان باندی کی و دی طول و کائناتو باندی دا غی اثر کی زلزلی رازی توفانون رازی نو اللہ پاک دلتا وی چی چا انسانیت قتلو که داسی شوالا که دا چی طول انسانیت قتل که چی یو کسی قتل نو اللہ دیزه که فرمایی تاسو دا قتل نزان اوساته دا بیگنا قتل نزان اوساته انسانیت سره خیگره او که انسانیت تا خیر و رسوه زمکا که فتنه و فساد ما پیدا کرده دا واقعا اللہ پاک دا غیر عبرت دا پارا بیانه وطلو علیه اولو لپا دوی بانده نبا ابن آدم نبا قصه حال خبر ابن آدم دا دو زامنو دا آدم علیه صلاة و سلام بالحق بحق سر حق سر واقعاتو کی تحقیق کول پکاری سوک چه واقعات بیانی پکار دا چه تاریخی روایاتی چه دا خط تاریخ نیران را نقل کی دا سه قصه بیان نکی چه آغا فضولیاتی غیر مستندی د عبرت د پاره سړی یو واقعه بیانای نو چې هغه تاریخی روایاتو سره برابر وي مطابقت خوري د بعضی مقررین حضرات داسې واقعات بیان کی چې هغه نه قرآن نه حدیث او نه هغه تاریخ سره جوړ خوري هغه کې بعضی خبرې بیا داسې راشي چې هغه خلق پا خبر اعتماد کی و خبر صحیح وینا او دخو دیر خ انداز سر بیان کری خلق دا غیبان دی عمل کئی دیا نو یو ناجائز خبر باندی خلق عمل شروع کی نو دا سی واقعات بیانو لی پکا اللہ ذکوی بالحق پا حق سا دا یو حقیقی کی واقعات چی دا زیادت بیانو اللہ فرمائی دوی تا بیان کئی پیغم اذ قربا قربانا هر کله چې قربانی وکړه په قربانې سره قرب قربت لغوي معنی د قرب د نزدېکت الله ته د نزدېکت د پاره چې کوم کار کی په اصطلاح کې عام قربانې ته ویل کی فتقبل من احدهما پس قبول کړي شو د یو د دې دوانو نه ولم يتقبل من الاخر اخر او قبول نه کړي شو د هغه بل نه ده قابیل اغا قبول نشوا او ده حابیل اغا قبول شوا قال نو قابیل و تووی لأقتلنک زب خام خاتا قتلو قال نو حابیل و تووی انما يتقبل الله من المتقین بشک قبلی خدای پاک ده متقیان چسو حق باندیوی ده قربانی الله قبلی نو ده خوز خدای فیصله اکرا دی که زما سق سور او که ته ما قتلې نو زه داسې نه کوم چې زه د هغې نه مخکې تا قتل کم تا ته لاس در اوږود کم ستا خپل کار دی چې څه کې وکړ لئن بسطته که چرته ته را اوږود کې الیه ما طرف ته یده که خپل لاس لتقتلنی چې ته ما قتل کې نو ما انا نیمه زه بباسط اوږدوونکې یدیه خپل لاس الیکه ستا طرف ته زلاس نه دروګتم لاقتلک چې زتا قتلکم انی زچم اخاف و یریګم الله د الله پاک نه رب العالمین چې رب د مخلوقات زه خدای الله نه یریګم زه خدای ته لاس نه دروګتم تک ما ته لاس روګده روګدوا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله باغیانو داغه د کور نه محاصره وکړه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وې زوارلم داغه کور ته وی ما وته وی چې زه ستا حفاظت د پاره راغلی نو یاغه ما ته وی چې ولی ته د مسلمانانو په قتل باندې خپل لاس سره کول غواړي تاغي په وینو خپل لاس سره کول غواړي زه دا نه غواړم چې وینه دې توی شي زه فتنه او فساد نه غواړم او زه دغه تا ته وی چې کومه خبره حابیل قابیل ته کړې وه چې ما انا بباسطین یدی الیک لاقتلک زه تاسو نه وایم که ما څوک وژنې مړ مې دي کې خو زه چاته لاس نه اوږدوم زه فتنه او فساد کول نه غواړم انی اخاف الله رب العالمین زه یریږم د خدای پاک نه چې رب د مخلوقاتو هسې نه چې زما د لاسه څوک بیږي نه سړی مړ شي انی زه چې یم اریدو زه اراده لرم انی زه چې یم اریدو اراده لرم ان تبوء چې ته به حاصل کې به اسمي په ګناه زما سره تبا واخلی تبوعا تبا واخلی تبا حاصلت پا گناه زما سر و اسم کو پا گناه خپل سر ما بی گناه قتل که گناه انگار بشه فتکون من اصحاب النار شیبت دا خواندان و دا اور رزان با جهنم تا غرده و ذالک جزاء الظالمین او دا بدل دا ظالمان و دا اللہ چی سوک پا دی دنیا بانده ظلم کئی زیاتی کوي الله دې جهنم ته د قیامت په ورځ ګرځي نو زه خو ځان جهنم ته نه ګرځو ته که ځان جهنم ته ګرځې نو ګرځو فتوعت له نفسه پس تیار کړ له قابل لره نفسه نفس دد قتل اخیه قتل درو بس اراده وکړ چې زه قتلوم پرېدم نه فقتله نو بیا قتل کانی رواغش او داغ سر لیو بر فأصبح پس او گرزید دی من الخاسرین ده تاوانیان دیر ایزان نقصان کی واچو خسارہ کی ایزان واچو تاوان کی ایزان واچو اون پا دنیا کی او اون پا آخرت کی پا دنیا کی چه دینو زلیل شو خوار شو او بیا چه دینو داغ بوجی داغ گرزو پا شابانده داغ لاشی گرزو سمرا تاوانی شو پا دی دنیا د خلکو په نظر کې سپک شو بلکې هغه صح حاصلولی مقصد هغه هم ورته حاصل نه شو هغې خور سره یې نکام ونه شو په دنیا کې هم تاواني شو په آخرت کې جهنم فبعث الله قرابا پس راولېږه خدای پاک یو کارغه یبحث فی الارض چې هغه پنجې والې په ځمکه کې کنیسته ځمکه یبحث فی الارض بحث یبحثو کنیدو ته وایي کنول یې ځمکه لیوریه چې وښیي ده ته دې قابل ته وښیي کیف یواری چې څنګه به دې پټی سوعت اخی لاش او ډانچه د خپل ورور ده ته یې طریقه وښودله چې ته داسې طریقه وکړه دا ځمکه وکنوه بیا کیده کنده کې او بیا پې دا خورې ورواچ قاله نو قابیل وویل یا ویلتا ای افسوس اعجزتو زه عاجزه شم ان اکونه مثل هذا الغراب چې شم په مثل د دې قارغه وګوره وات قارغه له چل ورته و ما له چل نه راته ځان مې په تکلیف کې اچول فاواری سوعت اخی پس پټه یې کړه هغه ډانچه درور خپل لاش درور خپل فاصبح پس دې وګرځېد من النادمین د خپیمانه ډېر پښیمانه شو ملامت شو په دې خبره باندې اوز دیروز تو آیات کی اللہ پاک اصل خلاصہ بیانی من اجل زال دا دے وجہ کتبنا علی بنی اسرائیل حکم کریو منگا لازم کریو منگا پا بنی اسرائیلو باندی انہو شان داد من قتل نفسا چاچ قتل کی او نفس بغیر نفس بغیر دع وزد یو نفس او فساد فی الارض یہ فساد کو پزمکا کی نو فساد اوکر شوکی اکڑا، ڈاکی اکڑا، زنی اکڑا، جواری اکڑا، نور غلط کارو میں اکڑا فکا انما قتل الناس جمیعا پس گویا که دا قتل اکڑا دا انسانان طول دا طول انسانیت قتل چی کری ومن احیاها او چاچی جوندے که یو نفس چاچی یو انسان تا جنور که فکا انما احیا الناس جمیعا پس گویا که دا جنور که طول انسانیت جندا دے کنا عزت مند یو انسان جون دے کول یو سړی دے یو علاقہ کی قحط راغلی دے خلق د لوګی مری ما شومان د لوګی مری او تا غوی سره امداد کی تا سمر غریبانان پکې هم پونو کې پراته وی مسافر وی هجرت کړی وی مهاجرین وی غوی سره خلق امداد کی راشن ولې وسی پیسې ولې ورکی غوی سره غوی جون بچ کی ځکه دا غوی د معاش هیڅ ذریعه نه وي او تا دا غوی بندوبس وکړه تا غوی ته ژوند ورکړه داسې شو لکه ټول انسانیت ته تا ژوند ورکړه یو کس دې په اسپتال کې پروت دی د وینې ضرورت دی وته که هغه ته وینه میلو نه شي نو د هغه ژوند په خطره کې دی او تا هغه ته وینه ورکړه تا د هغه ژوند بچ کړه نو دا تا د هغه ژوند بچ نه کړه دا تا ټول انسانیت چې دی نو ژوندی که الله به تعالی دومره اجر او ثواب درکړي انسانیت سره خیګړه کو خیر رسول انسانیت ته تدی الله مون ته دلته درس راکړي چې تاسو انسانیت ته خیر رسوي انسانیت ته تکلیف مه رسوي ومن احیاها چا چې ژوندی کوي یو نفس پکه انما احیا الناس جمیعا پس ګویا کې د ژوندي کړل ټول انسانیت ولقد جاءتهم رسلنا پتای سره راغلي دوی ته رسلنا رسولان زمونږ بالبينات واضح دلائل سا دی بنی اسرائیل ثم ان كثيرا منهم بیا بشک ډیر د دوینه بعد ذلک پس د دینه فل ارض پزمکه کله مسرفون زیاتی کون کی سارا دا دینا چھ پیغمبر و تراغلی و کتاب و تراغلی و شریعت و تراغلی و حق و تراغلی و او دوی بیام داغین انکارو کو او آغی او نمانا اللہ فرمائی اسراف ایک و زیاتی ایک و ظلم ایک و او داغ ظلم دا بی جہنم تا غرزائی دوبارہ دا سبق ہو رہا ہے وَطْلُ عَلَيْهِمْ اولو لپدوی باندے نبا ابنِ آدما قصہ دا دو زامنو دا آدم علیہ السلام و سلام بالحق پا حق سرا اس قربا قربانان ہر کل چی دوی قربانی اکڑا پا قربانے سرا فتقبل من احدهما پس قبول اکلی شوا یو دا دی دوانونا دا حابیل اگا قبول شوا ولم یتقبل من الآخر او قبول نکلی شوا دا قبل ندا قابیل اگا قبول نشوا قال قابیل و تووی لاقتلن کازو خام خازب قتلون تالرا قال حابیل و تووی انما یتقبل اللہ بے شک قبل خود پاک من المتقین دا پریزگاران ناسو کی تقوی داری واللہ تخوخی داوی قربانی خود پاک قبلی سوک چی فحق باندیوی لئن بسطت الی کچرت تروگ دے ما طرفتا یدک خپل لاس لتقتلنی چی تما قتل کی ما انا نیمز بے باسطن اگدون کی ید یخپل لاس الی کتاتا لأقتل کاچ زتا قتل کم زتا نبدل واخلم زدا سنکم انی زچیم اخاف اللہ یری گمدخ دے پاکنا رب العالمین چی رب مخلوقات دے انی زچیم اریدو اراد لرم انتبو اب اسمی چی تب واخلی اغا گنازما و اسمی کا گناخ پلا فتکون من اصحاب النار پس شیب دخاوندانو دا اورنا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ او دا بدل دا ظالمانو دا جهنم فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ پس تیار کدل رخپل نفس قتل اخیه فقتل دروخپل فقتلهو پس قتلک فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ پس اگرزی دا دید تاوانیانونا فَبَعَثَ اللَّهُ پس راولی گخده پا غرابنیو کارغ يَبْحَسُ فِي الْأَرْضِ چه کنستیز مکا لیوریهو چه اخید قابیل تا کیف یواری چه سنگ با پتے سو ات اخیه اغلاش درور خپل قالا اوی قابیل یا ویلتا اے افسوس تی مال را عجز تو چه زا عجزشم ان اکون چه شمز مثل هاز الغرابی پا مثل دده کارغ فا اواری سو ات اخیه پس پتے کلا اغلاش درور خپل فاصبح پس دی او گرزید من النادمین دخ پیمان تیاو دخ پیمانونا من اجل ذالک ددی وجنا کتبنا علی بنی اسرائیل اللہ وی من فرس که پا بنی اسرائیلو باندی لازمم کلا املی کلا دا خبر پا بنی اسرائیلو باندی انہو شان دادی من قتل نفسا چاچ قتل که یو نفس درا بغیر نفس پا بغیر دبد عوض دا نفس او فساد فی الارض یہ فساد کو پزمکا کی فکا انما قتل الناس جمیعا پس گویا کی دا قتل کٹول انسانیت لرا ومن احیاها و چاچی جون جنور کو یو نفس تا فکا انما احیا الناس پس گویا کی دا جون دیکو الناس جمیعا انسانیت طول ولقد جاتهم رسولنا او پتائی سر راغلو دیتا پیغمبران زمونگا بالبینات پا واضح دلائل سرا موجزو سرا شریعت سرا ثم ان کثیر منهم پس بیا بے شک ڈیر ددوینا بعد ذالکا پس ددینا فی الارد پزمکا کیلا مفسرفون اسراف کون کیو زیادی کون کیو بیم عمل نکو صدق اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله سمول استل عمل كل توفيق براك يا الله لنا حق قتلنا يا الله سمر بناهنا دي خدايا زنادا جواردا باكيري نور بناهنا دي يا الله ستانا فرمانے دی یا اللہ من داغین محفوظ یا اللہ زمان حفاظت فرمان یا اللہ ترانا راضی شد ترانا اغا کارونا واغشتی که خدا چه تپی راضی کی گئی ستا پیغمبر پی راضی کی یا اللہ زمان اغا کارونا ماغشتی که خدا چه تپی رانا راضی کی گئی یا اللہ زمونگا دنیا ہم خطی زمونگا خیرت ہم خطی یا اللہ مونگا توفیق رات چنگا انسانیت خدمت یا اللہ یا اللہ دہا کارون نم محفوظ سات خدا چت پران خفکی یا اللہ دا ظالم دا ظلم نم ساتی دا مظلوم دا بدعائی نم ساتی مردگان دا اہل اسلام او بخی مریضان کورونو کی دی اسپتالونو کی دی خدا شفا کامل والا ور زمونگ دا اوریدون کی سنگا شری حاجات دی خدا غفور او برزی دا زن کدن سخت مسانی کی دا حشر سخت مسانی عمل نام پخیل اسرا کی دا دست از دا عمل نامی نمون طول حفاظت و فرمائی یا اللہ دنیا و خیرتم خط و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابه اجمعی برحمتک یا ارحم الراحمین.